أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñungi andat ak yeen ci kitabut tawhid di dugg tay ci bunta ñaar fukel ak ñaar buntu bi di jangale ma jaa anna ba'd hadhihi al umma ya'budu al awthana buntu bi di jangale wax ji yonent bi alayhi salatu wassalam wax ne aduna du jeex muk ludul xet wi danañ nek ay bokale kat danañ jaamu ay xërem li nak def ñu wara firil suñuy nopp ubbi suñuy deun yaatal sunu deg deg ci waxu yenen tibi alayhi salatu wassalam yenen tibi tok 7eme siècle di wax lo xamne tay ci xéet wi ku ne tek na ci sa beut wax ji mu wax ne an ba'd hadhihi al umma len ci ay nit ci xéet wi kon ci xéetam lañ bok hadhihi al umma xéetam la doon wax nenañ danañ dem ba ya abudul awthana ñuy jaamu ay xërem nga gis julit buy jaamu xërem daga na lo leer na tay nga julit bu tak bijeen julit bu tak xaw tak lam julit buy sangu ci xamb julit buy dem ci ay xërem dem ci ay gendeul kon tay leer na nañ julit buy sujotal bammel kon wax ci leer na ne xet wi du jeex ludul nit ñi danañ nek ay bokale kat borom tere bi buntu bim ci ñëk indi ci ay aya may ba'd a'uz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim may wax ji yalla wax ci suratul nisa aya 51 borom bi subhanahu wa ta'ala mune alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut borom bi ne yow muhammad alam ta'lam khana khamu hakay ñene ñi di firé alam tara unzur wa ta'ajjab xolal te waru xolal xol go xamne dang ci wara jele waru wala nga deg deg go xamne da nga ci jele yim kimtan lan la la yalla di xollo mune ila alladhina jëm ca gaña nga xamne utu joxe fe won na len mana jox nañ len nasiban ben cieur min alkitabi ci tere bi ci xam xam yalla mayon na len xam xam ci tawrat wala ci injil allahu akbar waye ñu ñu yalla mayon xam xam ci injil wala ci tawrat yalla joxon len ci cieur ñu am ci deg deg bu reuy waye ñu ñu dem nañ ba yu'minuna bil jibti dañu dem ba gem xërem bu xaba njabar waye wattaqut akhram gis ngeen aya bi yalla dane muhammad xolal gaay yi nga xamne dañu am xam xam ñen ñi nan ulaiikal yahud allazeena u'tu hazzan min al-ilm len ci ay yahud yo xamne yalla da len mayon xam xam waye yusaddiquna bi kulli ma yu'badu min dunillah waye ñoom kat xam xam bi len yalla may jeriñu len ndax lutax dañuy deugal lepp luddul jaamu yalla dañ koy deugal min al asnam wa shayatin dañuy deugal ay xërem di deugal ay shaytané shaytané yo xamné ay nit lañ wala ay jinn min al ins wal jinn wa yaqulu allazina kafaru billahi wa bi rasulihi haula'il kafiruna aqwamu wa a'dalu tariqan min allazina amanu yamuñ ci sax ci deugal xërem ak bokal ak yoy waye dañu ne yéfer yi ak bokalé kat yi ñoo gëna baax li julli di nek gis ngeen aya bi nek suñu kanam ni muy suratul nisa aya 51 li yalla di xasse yahudi ak nasarani mo dal julli di tay li aya bi di wax ci ñooñu nga xamne utu nasiban min al ilmi min al kitab ay min ilmi al kitab lol mo dal julli di ndax ñeen gisul leen julli bo xamne ak kamil bi mokal nako gisul leen waye mi ngi tak fi ci loxo bi fi ci mbag bi mu ngi tak wala gisul leen lol gisul leen lol gisul leen côté bi mu tak gisul leen mu tak ci ndigli ha gisul leen mu tak ci baat bi gisulen muy xërem muy def muy dem muy mom ci bopam sax mu nek njabar kat mom momu yalla may xam xam alquran mu muju nek njabar kat di bind ay lasrar wala mu nek ben bukhaba wala gisulen lol bo waxe mu ne la no man njabaruma waye man ay rawan la yor rawan bu ngeen deg lol ñun duñu ay njabar kat mais ñun raw ay rawan lañ yor ñun yoruñu ay jinné képp ko dégg mu né la rawan la yor wala rab la wala jinné la yépp shaytané la yépp yam li gëna doy war nak moy yow nga xam ba paré dëgg ci sa tank di def lo neex bo mo gëna bon té ñi lool mo leen dal moy ni yalla subhanahu wa ta'ala di wax ci aya bi mune bat bi ñu naan al jibt ci aya bi lan lay tek mune ismun li kulli ma ubida min dunillah al jibt ismun li kulli ma yu'badu min dunillah tour la wo xamne dañ ko boyal lepp lo xamne nitang koy jaamu te du yalla rek lolou jipt la taxut nak taxut xam ngeen jangene usulu salasa wala taxut juromi pompe la ko firi mune principal bi moy shaytan wala du lolou juromi firi la ko firi principal mune bi gëna mag neena moy shaytané moy sen bay yeneen yi doga ñew mune sawa'un kana sanamaini aw rajulaini sawa'un kana sanamaini aw rajulaini mo xam mu nek mom taxut bobu xërem la wala nit la so baye nit ñi jaamu la yow legi taxut nga sa yo baye nit ñi jaamu la rek yow taxut nga mune li di al wasan muy xërem yutlaq bi kulli ma qusida bi naw'in min alwa'i al ibadat min dunillahi min quburin wa mashahid wa ghayriha li qawli al khalil alayhi salam إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا عنكبوت سورة 17 موني خرم موي لان لان موي خرم ين ساي ني نيت يو داغي جامو خرم مونا مان بوما جامو كوتو خرم بوما كو واخاتي فك جامو كوتو خرم لا لان موي خرم ني وري داني جابو ني خرم موي غا نيم كوت بن استاتي nga ñew duggal ko sa sal wala sa bir nek han nga nan ko comme nonu gaay doon def wala nga koy raay xam nga legi nit ñi duñ def non wala kenn dem ut garab yett ko wala nga dem ci law bay jënd affaire bu yoy ñu yett nit ñi bay nañ yoy wala han mais di nga dem ci photographe bi mu defaral la sa photo serigne mu defaral ci cadre bu ngand mu taxaw tol na yow jëm ji alayhi kazalik ngandu kada nga dudul ko sa sal wala sa bir nek sa xet ak ci salaxo lol am no la am legi lol lan la ya say sa nga ñew suk talal ko loxoy ah nek bir yaangi bëgga ñaaw de ay señ bi bir yaangi bëgga ñaaw ta legi lol lan la lol ci lan la bok wa wa waaw photo waaw gis nga ñu soga nuyo lolou xam nga moy li ñu don wax legui legui te lolou ñaata nit ñokay def amna benn jigen bo xamne senegal gi la nekkon nijaayam nek états-unis d'amérique ay at benn jour nijaaye am gan états-unis fofu mu nek gan gi dafa dugg ci salu nijaay gi rek gis ngandu photo kenn ci kilifa diine yi ku dekk senegal mu gis photo mu ne ko fekk jox nako album muy setan di setan bu gis ben xale bu jigen bu rafet muy xale bu jigen bi ma len di wax fi la dekk mu ne ko ki nak amna jeuker mu ne amul jeuker de rek mu sigge rek mu ne ko may mako ci barke ki mu ne ko may na la ko ci barke rek ñu telephoné fi ni jaaji telephoné nako may na la wal ken takul sey bi may mako ci barke ki rek mu ne ko may na la ci barke ki ñu telephoné fi waji yone xaalisam ñu ne ndaw ci may nañ la fele jeexna xam nga lu yalla def moy waji defo bala muy ñew gisante lu ak ndaw ci billahi wallahi ta'ala waji defo su ñewon fi day jallo ndaw ci yalla ko musul parce que sey bi ken tak barke ken du ci tak sey ñom bu do lolu ko yenen salam buy tak stay sahaba yi mu ne ma ngi koy tak ci sama barke ha waye gis nga diine ji dañ ko jangale du question rek nit ki di def lo neex comme ben way nim fi don def bo waxe mu ne juroom ñaari modul mu na tak sey takul sey sey dafa am lu ko yonent bi jangale ne non lañ koy takke legi nak bu ko nit ñi baye ku nekk def lo neex bu ki indi juroom ñaari mbay ki indi juroom ñaari samba ki juroom indi juroom ñaari yoro ki indi juroom ñaari ngañ fu ñëm affaire bi nekk su mbextelo ku nekk def lo neex te l'islam du lolu l'islam ay ponku la yo xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam moko jele ci yalla indil nuko sa yo beugé def dara da ngay wax nan la ko yaronte bi defon ñu ne la ni la ko yaronte defon nga rafé ko non waye nga ñew def lo nekk dafa ra ne ci islam la nekk c'est l'islam bop nga nekk mais nekkul islam yalla bekk bu yaronte bi mune pour ñu dégg baatu xërem mune dañ koy firé yurtu lak dañ koy boyal kulama qusida lepp lu jublu lu nit jublu bi naw'in min anwa'il ibadat lepp lu nu djublu ci façon jaamu yalla yi nga djublu ci kudul yalla ci xërem nga ko def bo su jotté ci xër xër bi xërem la bo su jotté ci wéñ bo su jotté ci bant bo su jotté ci nit bo su jotté ci bammel lo mëna def defo ko ci yalla te muy jaamu lolu xërem la ak nu mën don nak mune lolu ibrahima khalil moñu ko leralal ci alquran ibrahima fekk na ay nitam di def tay li melne wa senegal di def munelen innama ta'buduna min dunillahi awthanan li ngeen di jaamu te du yalla ay xerem la fa pare wa takhluquna ifka tiaxan rek ngeen di sos fen ngeen di saf sos ma ta'buduna min dunillahi asnaman wa taftaruna kadhiba li ngeen di jaamu te du yalla ay xerem la te yena ngi sos ay fen kon kuy jaamu xerem rek yaangi sos fen yaangi indi yoonu fen xolal kun ngeen xamne jaamu xaram sos yoonu fen la xolal day num beuri ngeen yooni nim beuri lan motax yooni bari moy daño nangu ku ñew rek wote ñu ne nit ñi dem leen wuy ci su ay nit demé wuy ci nga leen yeen li ngeen def ci ay tiaxan la ñu ne la no gis nga gëmal li nga gëm ñu gëm liñ gëm légui ci sénégal ñaata yoon ñofi nek han ñaata est ce que yonent bi bimu fi togué mu joggé fi abubakar ñoo remplacer abubakar dafa jaar benen yoon indi leneen lu bess lan ngeen dig abubakar indi nako ci la dafa indi façon julli bu bess indi nako dafa indi benen wor bu yonent bi indi won benen façon julli benen façon leneen abubakar li yonent bi indi won xol abubakar mu ñi xam ngeen lu mu jikko def tanfis jais usama abubakar bi mu ñëwé dafa fekk yonent bi daari formé won ben guerre guerre bi mu leen di yoni ci ñuy xex yonent bi jël ben xalé bu tuddu usama ne ya koy jité amna ñu ci d'accord won ci sahaba yi xalé bu ndaw bi mag ngi nek xalé bi di jité far yonent bi gennadul kon bu fekkon abubakar day sos yoonu bopam bi mu ñëw lan la wara ñëk dindi ne ya mag ngi waye yeen mag ngi déggu na li ngeen doon ruuma ndaat li ngeen doon wax dégg naa ko comme yonent bi nag moo fi nekkoon yàlla jëlee na ko fi def ko man dinaa ko dindi mu gis nga bi ko gaa yi waxee xam nga lu Abubakar wax yonent bi du def dara man ma koy dindi ana Usama Usama mu ne mu ne maa ngi nii te keroog bi Abubakar di wax ak Usama Usama maa ngi ci kaw ci fas bi Abubakar taxaw ci su jàpp ci nga laa bu fas bi di ko dénk Usama bëgg a wàcc ne ko xalifa rasulullah xaaral ma wàcc tolloog yow mu ne ko eh ndigal moo la teg ci kaw toogal dindi wu ci virgule waaw ñun ñi ñëw fii xalifa bu toog indi lu bees ku toog ku ne indi lu bees pour lan pour ñu ne yow yaa fi indi lii ku toog lu ne sopp ci diine bi lu yonente bi wax indiwul woon ba léegi Sénégal kenn xamul ñaata kuréel ñaata mbooloo gars yi dañoo soppee soppi ba soppi mbaxna yi mbaxna yi soppi mbubu yi wala d' accord leen ci li may wax soppi baatu laa ilaha illallah bi ku nekk am sa laa ilaha illallah kurus yi sax dañ koo soppi kurus yi wala kenn bëggul waa fuñ jëm wala li may wax yéen tegu leen ci seen bët ah man de dama ko gis wax dëgg yàlla dama ko gis kurusu sàngam mbax ne diw yenn saa yi sax ngay bokk feneen sol mbax ne ñu ne war a sol mbax ne bi ah wala fu njëm la yenn saa yi sax nga dem benn jàkk ñu ne lu yut foofu lu yut jàkk bi jàkk yi sax dañ koo soppi ku nekk ak sa jàkk lii du diine diine mooy yàlla kese kese kese kese kese kenn waru koo rax kenn waru cee dugal farfarloo benen baat benen aya ci suratu shu'ara aya 71 wa qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin Allahu akbar Ibrahima kérok bu mu laaje gaay waaw ni leen waaw li ngeen nekké lu mu xam nga lu ko nit ñi tont qalu na'budu asnaman ñun ay xërem la ñuy jaam waaye ñu ngi lay wax ne bu yeboo nga xam ne xërëm yi fana zallu laha akifin fi ci la ñuy dee yenn saa benn waaye ne la gis nga bu yeboo nga noppalu man ci laay dee ci laay dee di ko wax ak wax joo xam ne nag la ilaha illallah yow beneen yoonee sax da ngay moytu quoi ndax waa ji ni mu waxee ak yow lii ci laay dee kenn mënu ma cee dindi da ngeen di sonn rek ndeysaan loolu la ñu wax Ibrahim Ibrahima gis gars yi di jaamu xërëm mu ñëw pour ñu bàyyi lan lañ ko wax na'budu asnaman fanazallu laha akif Ibrahima noppalul ñun fii la ñuy bóof ba dee allahu akbar wala rek benn waaye danañ wax mu ne réer weesuwul nit di dem ci loo xam ne du diine waaye naan dundu dem dee dem xool kook fu mu toll dundu dem dee dem ñu ne waaw luy loolu mu ne bu may dund damay dem bu ma dee tamit falan may yóbbu suul ma dund dem dee dem kon naa dem rek allahu akbar legui nak ki gem dundu dem de dem koku mën nga ko téré bokalé non non ay de ngi na non bu nop bu señ bi nopalal sa bop gis nga man li li li nopalal sa bop bul wax ni ci lay dé ma ñëk la wax ba paré té boy dé nga dé ci lu leer nit ñi dañu xamul lu nekk ci dé mo tax kërëb rek man ci liggéey kay ko xam da ko waat mané fekkën da pané yalla bu mëne ah moy lan ma deg lim la moy ina ni na de sumay de ci li lay de te nga de ci lu neex yalla bis bo de ci lu neexul yalla du bax de parce que ginnaw de ak aduna du ben te dundu loi dundu ak loi de du ben xam nga nit ñi li leen reer moy dañu yakkar ne fele euleuk kilifa yi mën nañ fa dara mo tax ñu nekk li ñu nekk amna ci ñun ño xamne japp nañ ne diw ëlëk mu ngi ci kanam taxaw yor ciabi ci ni lay def ci mbolo mi nan ana ñoom diw yar leen ni taxaw leen ni yeen bama yox la ilaha illallah ay way reer bon ay way reer baxul reer reer musiba la yalla ñu yalla gindi yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori batay rek ci suratu safat Ibrahima rek gis nga Ibrahima ni musone mo tax ñu tuddé Ibrahima Imamul Muwahhidin Ibrahima limu daj ci tawhid mburu daj ko ci fariñ fariñ daj ko ci xat safara mo tax ñu tuddé Ibrahim Imamul Muwahhidin gis nga ñewaat na ci suratu Safat aya 95 mune len ata'buduna ma tanhitun wayen li ngeen di jaamu li ngeen di yatt li ngeen di yatt naka la nit di defé photo nga defar photo bi nga yobbu ko ñu cadre la ko nga yenu ko ñew wek ko ci sa sal ya ko defar de ya ko jënd ya ko rombu ci télé bi ñu ko ñu la koy jaay nga jënd ko ñoo duggal ko sa photo ne amna ño xamne buntu kër gi bo duggé da ngay fekk ngand photo nga dugg sal bi gis ngand photo nga dugg seen neegu biir fekk pour ñom kër gi ku fa dugg rek na xamne ñun fi lan bok wa ku mu neex ku mu naqari lol du diine ba pare barab yoy ku fa julli amo julli fepp photo ne wek ku fa julli amo julli fepp fu nu wek photo mu ne danga dangaral ku fa julli amo julli legi nak keur yu mel non ku fa nek ci loy nek ci loy dundu yonent bi neena bu len julli fu ñaar nek xaj ak photo bu len fu julli mbok yi ci yalla fa bi zalika yu'lamu anna alwasan mune ci li aya yi lañi xamé ne xërem yutlaq ala alasnami mom moy lolou ñu nane awsan mom moy xërem yi wa ghayriha mimma ubida min dunil ak yenen yu ñuy jaamu te du yalla sax te du photo fa qawluhu mune wax ji nga xamne wax nako yu'minuna bil jibti wat taghut ndax da ngeen di gëm li ngeen di ay xërem ak ay njabar kat ndax da ngeen di gëm lolu mune rawa ibnu abi hatim an ikrama qala jaa huyay ibnu akhtab wa ka'ab ibnu al asraf ila ahli makk borom xam xam bi neena jele nañ ci abi hatim abi hatim jele ci ikrama ne dafa am ñaari nit yu dikkon ci wa mak kenn ka ngi tuddu huyay kenn ka ngi tuddu ka'ab ni ñe ci wa mak qalu lahum antum ahlul kitab wa ahlul ilmi yende yenay ñoñu téré yenay ñoñu xam xam na di len jey yende yena jang moy ni gouvernement bi di def rek gis nga keuru diine bu ñu xewle ñu ñu fa kenn ci gouvernement bu ñëw lu muy wax yeen yeena yor mbir mi xamna ministre xamne sax ci jamono Abdoulaye Wade mom duñu door leen gis nga ndax dañoo wax yu upp ci wax yu deme non ana moy jeyaate yeen yeena ñaanon mu nane yeen fi mom fi luñ fi ñaan rek mo am gis nga motax president ne na ngeen ko ñaanal gis nga yoy moy lool la gaay def dem wa mak ni leen yeen ahlul kitab wa ahlul ilmi fa akhbiruna anna wa an muhammad. Wow, legui nak yeen wa makka dañ len di laaj ñun ak muhammad kan mo gën ñun ñi ak wa ak muhammad ñun li ñu nekk ak muhammad lu nekk lan mo ci gën gis ngeen de yéfer yi ben bop lañ yu wéxé yu ñuul yi yu ñëkk yi ak yu yag yi yi am ak ñi ñak yi xam ak yi xamul yonent bi neena al kufru millatun wahid yi kafir ben yon kessela ya fi nek nan dedet tek americain ñom ño tane anglais wala anglais ño tane français wala non français ño kafir ñeppayam ñeppayam fek nak sa bop dugulo ci lolu yonent bi wax la neela ben yon la ñom ñeppayam da ngay nak sa bop buñ waxe lolu qalu ma antum ma muhammad ñi nak muhammad kan mo gën ah ñi ne yeen ak muhammad dal yeen ay ñeen dal yeen yeferi wax len lool biñu len waxe lool qalu ñom ñu ne nahnu nasilul arham ah ka lañ ñu wax len ñun li ñi def pour ngeen xamne ñi nak muhammad yamul ñun dañuy jokk mbokk wa nanhalul kawma danañu loj gelem gu magget ray ko sam ko joxe ko wa nasqil ma dañuy nandal nit ñi ndox ñu naan ala laban dañuy maye sax soow wana fukul ana dañuy fekk jam buñu teunk nit libéré ko wana sqil hajij dañuy fekk ñi aji makka ñu may leen ñu naan wa muhammad nak sumbur muhammad nak mom ben nit kort la bu déwé moy lool ñu naan abtar su déwé jeexna mom jeexna qata arhamana dagna sunu mbok wa atba'ahu suraqa'ul hajij ni gëna dof ci ajkat yi ñoko top min ghifar ci ñoo ñu joge ghifar dekk bu tuddu non fa nahnu khairun aw huwa ñu la wa ñun ñoo gën wala ku melni gis nga ñom nuñu ñu léralé seen bop ak nuñu raxasa seen bop ak nuñu sangé seen bop ak nuñu doya di lay yonenti wi qalu wa ma kanelen antum khairun yen yena gën muhammad wa ahda sabilan yena gëna bax yoon yoon wi mu nek biñ waxé lo rek yalla daali wacc aya bi ne xolal alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda min allazina amanu sabila nek aya bi dafa am sababu nuzul bi moy li ñu laaj ikrama ak huyay ne wa bokale kat yeferi ak muhammad kan mo gën wa makane len yena gën muhammad yalla dal len lutax ndax ñoom wax deug yalla ahlul kitab lañ xam nañ jang nañ xam nañ ne ku gëm yalla ak ku gëmul yalla duñ ben al yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun ku xam ak ku xamul duñ ben motax yalla subhanahu wa ta'ala wacce aya bi ne xolal alam tara xolal yow muhammad xana xamu ila allazina ci gañi nga xamne utu joxef joxor na len joxef na len nasiban ben cir min alkitab ci tere bi ñu am xam xam aya bi dafay wone ne kep ku am xam xam kep ku jang yalla denk la dara ci tere bi waro yem ak ñeneen ñi te waro jël tere bi def ko tere njabar waro ko def tere laqatu kay tere bukhaba tere gisane motax soxna soso bu toge ci telefi nan len barke la ilaha illallah muhammad rasulullah ende len di nax rek ben lol mu war sax du wat ndax jangulen fenn barke la ilaha illallah fan ngeen ko jang ndax ma seen ngeen deg yeen tim nan barke la ilaha illallah kon watam yoy rek ay tiaxan la ben nga non ñaarel bi moy ken du wat la ilaha illallah muhammad rasulullah muhammad ken du ko waté ba paré ak njabar lay def parce que ay jinn la lekkalol jangene alquran wa annahu kana rijalun min al-insi li ci tagu ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa ay jinn la lekkalol jinne ñokoy indil ay image ñokoy won ñokoy xabar ta ñun sunu diine nangul lolu muy def nanguko kep ku deugal soxna sosu genn nga ci l'islam kep ku ko gem genn nga ci l'islam ñun suñu diine nangul lool ndax loolu ak kërëm la rawatina nak ñi nga xamne dañoo jang ñom téré bi leer nañ ci ñom ñoñu ñu bayyi fi alquran di gëm jitt ak taghut yamuñ ci lool waye wayaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda min alladzina amanu sabilan ñu ne yéfer yi ñoo gëna bax julli ñi li ñu nek loolu am tay ci aduna bi bokale kat yeb dañuy wax li ñu nek ñoo gëna bax julli ñi li ñu nek yen ñi di gëm di yen ñi di jëma gorgolu ci alquran ak sunna yen ñi la wax di jëma gorgolu ci alquran ak sunna ñi nek ci bidaay lan lañuy wax ñi nek ci bidaay lan lañ leen di wax yen da ngeen di font rek yen da ngeen di tiaxan rek nekul leen ci tous hein waaw do la lay wax lu nek lan lay parce que lutax yow ne nga duma bok ben way dafa ñew barki dem sama kër sama xarit la won ay at bobu ay xalé lañ tak guñu soxna ñu don and ma gëj ko gis mu ñew sama kër nak ñu tok di waxtaan mu jéki jéki mu na ma yow mba yaangi sang sa doomi mané ko sang ah ñu ngi sangu dé mu né no waxuma sangu ki dé sang yaang leen sang ci affaire yi affaire yaang yeen affaire mu ubi sakam ma gis ci ay reen ay sungu ay munuma yi ngay def ci ki señ bi yow de amna len lo fekkat de mune lan lu mel lan manuko ñun yi gëmuñu ko li xalé yaangi ni sax bo len ko bëggon sang sax dañuy bañ mu nan xalé yi xolal na ngeen sangu manuko ñi diñuy sangu dañuy ñox rek li ñi wara sango ñom mokal nañ ko buñu xé dañ koy wax buñu gën dañ koy wax jeexna ñom ñepp nga ni laaj len ban ñaan rek duñ la taril mu ne ñaan kesso du doy fo nga sangu mané ko dédé yonent bi waxulon sahaba yi sangu len dé ñaan len joxon mané ko bayyi ñu rek ci li yonent bi joxon rek ñun ñu japp ci li yonent bi joxon doyna xamna né mom gëj na ma gis way dina ma gëja gis parce que dootu fa ñëwaat gis nga nit ñi yalla kessé lañ mën ta nangu yeen di ngeen naan yow do naan do tak do sangu do lañ la wax dé do tak do naan do diw do xol lan auto yi xol lan accident yi auto bo gis té xol lan accident yi ñu bëré auto yoy yëp bar bi dafa may galaaj wala yeen saay ñewal la nit ñi dé nga gis galaaj ci seen digi kon kay ana tax est ce muccu nañ muccu kon lolou du muccu lo ken defal lila yalla sante wallahi alazim ma ngi len di giñel ci yalla ne limay joge casamance dama accidenté limay joge casamance sama yoon bi billahi wallahi wa ta'alahi dama accidenté way tax waxumako dama bañ nit ñi tit benen yoon ak ma len ne ma ngi tuk ñu xalaat lolou mo romo ken suñu auto dafa wacc tali bi duggu all bi ba mbeuk garab te xala lu ñal na taw ma ngi ci kanam ma ki ma andalon bi auto bi mbeuke garab man fi ma togon dama jog ma ngi ci kanam bi mo joge dama bus parabilis bi dali fele kon xana ñu mënon nañu genn auto bi taxaw gis nga waye luñu sante yalla ba auto bi taxawé man limañ ci ko xalaat moy nekk bi ma yegge kawlak moto bi taxaw ñukoy defaraat man dama boole sama timis ak sama ge dama boole timis ak ge du gaar ci auto bi tok ba auto bi daw def lool gis nga auto bi mu taxaw li ma ñëk xalaat moy man mo doon deete yoruma boru julli parce que boole na timis ak ge wala ñëk xalaat tay ji mom bu ma deewon yoruma boru julli ndax sama timis ak sama gey julli nako pare ci te heure bobu ñu accidenté c'est sûr que ne bu ma wawan na damay bay bu ma ci Dakar mu julli gey parce que timis ma ngi julle kaw la dañuy genn mbuur rek auto bi dugg ci all benen auto moko song rek mu bayyi dara bi dugg ci all bi ni reul ci ay garab auto bi ñepp di yuux jigen ñepp ñepp di yuux waye xol lu mu sante yalla kenn ga ñewul ñu sante yalla motax nit dama wara di bayyi xel sa borom subhanahu wa ta'ala ay du tak galaj auto ba ken gañewul bagage yi dara tourul te auto bi dawna ci all bi te fim wacc subhanallah munon na jaxan parce que talibi ci kaw la nek te ci xour lañ wacc bimu wacc premier pneu bi lalul souf dafa wacc ba ni reng duggu all bi di daw bu mbeuk garab taxaw xala lol nga xamne kon julit day denk bopam yalla du ay galaj du ay xaw du ay la du ay tetaw du ay xërem moy tax nit muccu nit likoy muccu lo moy yalla subhanahu wa ta'ala ak def say azkar boy dem fenn nga def say azkar boy genn nga def say azkar lo foy dem loy def la yonnati bi alayhi salatu wassalam sante nga def ko boy dugg sa keur boy genn boy teud boy yew boy dugg ci toilette boy dugg ci auto bo toge ci auto bi yoy ab julit daf ko war baye xel waye bu fekke yow ay xereum nga gem ay galañ nga gem ay bejjen ay pettaw ay canard bo fo nek bo ci fatte ben ne dem len jeliko wala nga taxaw ne def len demi tour sefer defal demi tour dama fatte samay téré dama fatte sama galla yow bo yor auto bi nga tourner ñew corner pir pir ñu ni nga ni joxal ma sama ndombo yoy lolou du diiné lolou yalla ñu ci yalla musal mbokk julit yi ñoo na ci musnadu imam ahmad ci ibnu abbas lu melni ñu jëlé ci omar ibnu al khattab mune al jibt as sihr gis ngeen jibt omar mom lim ko tekke moy njabar mune wa tahut as shaytan tahut lan la ko tekke mune moy shaytan ibnu abbas neena ak abul ali ak mujahid ak hasan wa ghayrihim neena ñom tamit li lañ wax lolu omar wax ibnu abbas lolu la wax abul ali lolu la wax mujahid lolu la wax hasan lolu la wax ñom ñep biñ leen laaje baadi lan lañ wax ñu ne ajibt as-sihr jibt moy njabar tagut moy shaytan ibnu abbas waxan na wax ju mel nonu mune aljibt ash-shirk wa anhu aljibt al-asnam gis nga jeneen ci ibnu abbas batay mune jibt batay moy xërem moy asnam moy xërem yi ñu yatt kon lañu xamne li borom xam xam yi duñu jangal mom moy deug jawhar neena jawahiri mune al jibt kalimatun taqawa ala sanam wal kahin was sahir wa nahu zalik borom xam xam bi neena baat bi di baatu jibt te yalla wax ko ci aya bi neena baat la bo xamne dañ koy firé lepp luy xërem lepp luy bukhaba lepp luy njabarkat so boole njabarkat ak bukhaba ak xërem ñoom ñep jipt lañ sa yo gisé njabarkat nga ne ko yow jipt nga wala taxut nga wax nga deug parce que njabarkat bo gis xërem kat la xërem kat bo gis bukhaba la bukhaba bo gis njabarkat ñoom ñi ben lañ mbokk julit yi mune ci aya bi ñu jang wa fihi ma'rifatul iman bil jibt wa taghut fi hadha al mawdi' ci lañuy xamé baat bobu di baatu xërem baat bobu di baatu taghut ci baat bi fi la ñuy léré né baat bi li lay tekki ndax borom xam xami non lañ ko tekké mune kon dana war ci ñun ñu gëm li ñu borom xam xam yi wax ne baat yi lool lay tek te ñoom ñep ñu jëlé ko ci sahaba yi wax leen lool te xam ngeen ne alquran buñ koy firi niko yalla firé aya yi lañuy firanté niko yonnati bi alayhi salatu wassalam firé niko sahaba yi firé loolo ci jitu yalla bu firé ben aya ne ni la yenent bi ñew ne ni la sahaba yi ne ni la keneen bu ko bëggee indee neneen comme fan yi xam ngeen na ñu benn way bu bind téré ci planning familial benn islamolog xam ngeen lan la waxee ne planning dagan na neena yalla neena innama amwalukum wa awladukum fitna de nga neena comme yalla neena doom fitna la rek kon planning dagan na nit na moytu doom wala xol ni firi ay gis ngeen ta jojo nek université te chaque jour mu nek ci tele non la firi ay innama amwalukum wa a alakum min bayutum alal talit lol la wax neena innama amwalukum wa awladukum fitna bob adduun lakum bob neena kon dom fitna la non la kon na nit ñi bay yoy parce que dom yu bari baxul neena bo amé dom yu bari rek da ngay nekk ci fitna gis nga neena kon planning dagal na xolal est ce que lol la yonent bi firé won ay non la ko sahaba yi firé won lol motax ñu am problème tay kon yalla yalla def ci ñun deg ak top kon nañu xamné ci baat bi huwa i'tiqadul qalb nañu am pass passu xol bi wala mu nek muwafaqatu ashabiha ma ba'daha wa ma'rifatu butlanha len lu ci muna nek ci wax yi pass pass biñ ci am nang ko fasé ni ko yenen tibali sallatu wassalam fasé won ak sahabatu kiram nga xam ko ñom niñ ko xamé won nga deg ko ñom niñ ko déggé won nga daldi ci genn bu fekke luñu yaq la luñu ne daganut ñom luñu wax rek loolu mom moy li nga xamne mom mo li ci nek kon li moy suñu dars tay ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deggal tok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah tafaddal